بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ده الله تعالى وفضل سرا وكرم سرا احسان سرا د قران کریم د فهم او د ذکر د پاره یکم اصول نداغي سناسو بیان شو دوله سرزي درس پاغي باندې وشو او مزید د دینا دیبانی مستقل کتابنا د متقدمین او علماء هم شتدي او ډیر بهتر انداز سره زمون مشایخ هم متأخرین دیبانی کار کړی دی او دا کته شي خصوصا د شیخ المشایخ شیخ العرب والعجم شیخ القرآن د پنجیر رحمه الله تعالی علی داغی علی عرفان ای اصول القرآن دا بنی روی دا حیثیت د متن لري بیا چې داغی شاگردانو لیکلی دی نو تقریبا اغا دا داغی شرح دا او داغی دا درسونو نا استفاده کړی دا نو کتابو نا جور کڑی دی او لیکلی دی کنورو علماء کرامو کارو نا کڑی دی نو هم ضرور دا دینا با استفاده خامخا کئی بیا د مفسرینو د تفسیر چکم طبقات تی الارفان کی آخر کی انتہائی اختصار سر دی او وجد آدھا چشیخ القرآن رحمه اللہ پاغیبانی مستقل کتاب لکل نیل السائرین فی طبقات المفسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغین راوالی مفسر اول او تر خپل زمانه پوری شیخ صاحب صبر مفسرین تیر شوی دی داغی حیثیت خودل دی مقام خودل دی چې کم مقام او مدح وا او چې څه نقصان او دا هغه نقصان نشاندهی هم کړی دا او دا زمونږ کتابونه د جرح او تعدیل هم په دغه بنا باندې دي دیتا غیبت نه ویل کیږي دیتا جرح او نقصان خودل یا نقصان او خودل شي چې رستو سو کتن کی وی او راوی لستون کی وی مطالعه کون کی وی اداغی رهنمایی وشي بیا یو عجیب خبره داغی الارفان کی اخر کی تذی طول اصول تلخیص تی او اغا دیر قیمتی دی او اغا مشہور دی اربعیات پنم بانی الاربعیات فی الاصول او دا ملک اللہ تعالی ورکڑی وا نو دیر خکلی دا اصول را جمع کردی او زتا استا بس اغوا ما نو دا سمر را دی درس چتاو کو بتا تا با دا دی تلخیص او دا دی خلاصا دا را مخی تشی او نور تا تماوی چه نور زان لمزید مطالع سمر کئی نو شربت کې چګړه سیوا کی خوندې سیوا کی پګیږي الله پکې مهارت حاصل کا قتل کا نو هغه دادی تاسو سره دا وی بزان سره دا نوٹ کې چې کوم ځای باندې نه پويږي نو هغه سره ولیکي بیا ډیر مزادار کې آسان به رتا فرمائی لا یصیر الرجل بصیرا بالقرآن حتی یعلم اربعا بردہ سرنامولی کا نور بیا اوالا ورکا آو دا قائد محترم سے اطیب الکلام کی ہم تاسوگوری دو اصول و آخر کی داشت دے او دا دی وضاحت تے حاصل دا دی لا یصیر الرجل بصیرا بالقرآن اشی جوڑے دے حتی یعلم اربعا ترسو پوری جدو سنور خبری ندی معلومی کری گور اربعیات پیخا نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن یو بدا ضروری وی دیم تفسیر القرآن بالحدیث دریم و تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ دریم داشو سرورم و تفسیر القرآن بی اقوال التابعین او بیاد دی مثالونا ذکر کری دی لکما چی پرونتا استویلو کا اربعین سلور دغا ضروری دی و سر سلور نورم ضروری دی تاسی بدا لین روان شزگو رہا تا فهم الالفاظ الشرعیہ من اللغویہ دام ضروری دا چې دې ځای کې معنا لغوی مراد ده کما معنا شرعي مراد ده اقیم الصلاه التر صلات نو مراد معنا شرعي ده مستو تو دا نه څنګه چې منکرین حدیث وای او بلماز وای چې بس اقیم الصلاه ورزش کوي پر دې په تندر لاو کا رضا مطلب اته چې سوای اقیم الصلاه ورزش کوي یو حرامی توب ندی دا غده که دا صلاة معنی شرعی مراد دا که موزوطوی عبارت تی دا افعال مخصوصا و ارکان مخصوصا و تسبیحات مخصوصا و تحمیدات مخصوصا و قرآت مخصوصا او کیفیات مخصوصا دی اوقات مخصوصا ہوگی دا کل لغی معنی مرادی صلی علیہم دیتا دعا کوا ان صلاتک سکن اللہم تا دعا کوا دیتا پار اتمینان دی صلوات الرسول التو صلوات راغل لکھو مانا لغوی مراد دا لغوی مانا دعا مانا مراد دا مسکم دعای زکوت صلات وی دا غرنگی ومواقع الالفاظ بموازعها دیم خبر ادا ضروری ده چې الفاظ هغه په خپل ځای سره مناسب معنا کوي مثلا ضرب لفظ راغلی دی ضرب الله مثلا دام راغلی وضرب الله مثلا الم ترى اندارنګي كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه دا عربه مثل ضرب بحر ضربه چه ده که نا دا دریاب ده اذا ضربتم فی الارض سفر کوئی پس بکی گرزی پس بکی التو دا مانا نا ایشتی پتی بانی او یضربون وجوههم ضرب یضرب وهیبا التلغمان مراد او ضرب الله مثلا الله بیان ای وضرب لهم مثلا بیان کدیتا خپل خپل ځای سره مناسب معنا وکای دا هم ضروری ده. دریم اسباب النزول اسباب النزول دا هم ضروری دی ګوره غدانه چې موږ دا غي منل لکو او په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي شان النزول د سوراتونو د آیاتونو البته دا خبره ضروری ده چې د نزول پورې به آیاتونه سوراتونه خاص کای نو چوم دا د عبارت کې دی او نور ندی شاوری الله رحم الله الفوز الكبير کې وتداو وای او دار عزیز چې تزلت فی قضا داغه مطلب دای دا آیت او دا صورت دا فلانه واقعوم د دې مزلاق دی نور العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لا لخصوص المورد او سلورم ناسخ او منسوخ پی جندل ناسخ او منسوخ پی جندل انشاءاللہ نسخ باس ما ننسخ من آیتن من بقوم انشاءاللہ تعالی او داوم یو الزام لگی بازی نا عاقبت اندیش چی اغیدو اخیرت نه یریږي یراوی دا اشاعت والا نسخه نه مني ناسخ او منسوخ په جندل چې قران نه وي الله وی دا ضروری دي دا ته په جنې علي رضی الله تعالی عنہ یوتن بیان کو واعظ کو دې قراشه تراله اطارف الناسخ من المنسوخ واز کے نصیحت کے ناسخ و منسوخ پہ جانی انہوں جواب دن کی نصیحت دن کی تقریر دن کی بیان دن کی داڑی رہ ضروری خبر آدھا سالور دادا مشوالی یہ خبر تا خیال کہو گو رہا سالور سالور حتی عالم اربع کا اربع الفاظی شرعی مانا لغوی مانا دا مراد دا مواقع دا الفاظ و اسباب النزول او ناسخ و منسوخ سلور و سلور اتشفلی لی اربعین دا با پیجنی دا سلور و دا پارا التوحید دیم والرسالة دیم وصداقت الكتاب سلورم والایمان بالآخرہ تاس تجمع مقاصد اربع علیه بیلیو تاسو وګورئ سورت اخلاص کې توحید دی سورت زحا کې انشراح کې د رسالت خبره ده سورت مزمل مدثر سورت قدر ايګه د قران کریم خبره ده صداقت الكتاب ایمان بالاخره ده سورت قاف زاریات طور انفطار انشقاق ايګه خالص د قیامت مسله ده او باربع سالور بولا ذکر کہنو دلیل نقلی دلیل عقلی دلیل وحی او حلف سبحان اللہ کلا با اثبات پا دلیل نقلی کی گی کلا عقلی کی گی کلا وحی کی گی کلا اثبات دا پر قسم اسا خلاصی تک ہو رہی او زن کے با خلاصہ کینی خاکہ با کینی ویمدہا بی اربعن دا سالور چی دن دا اصول مهمه دي کنه نو سره په کې ممدات ويمدها باربع الجهاد في سبيل الله الانفاق في سبيل الله التنظيم او الاداب مقاصد اربع اليوم لړل او مقاصد ممدده لواحق او بیا شر قران رحم الله سورتون باندې حواله ورکي اگر سورت بقرہ کی آل عمران کی انفال کی توبہ کی محمد کی جہاد خبر ادا دارنگی بقرہ کی دے انفاق آل عمران کی توبہ کی حدیث کی انفاق خبر ادا تنظیم نصورت بقرہ کی تہذیب الاخلاق اسٹے ہر مسلمان مجاہد دے لیس البر ان تولوا وجوہکم لس اخلاق ذکر کئی پینزد عقیدی دا برابر اور پینزد آمانو تشپا عقیدہ دی بارے میں اکتفا نا کہ اعمال بم کہے اعمال بم چدر اخپل آئے آئے کہ فرائضم دی واجباتم دی سننم دی مستحباتم دی ادا کو ریاض استاد ہے دو امام غزالی رحمہ اللہ قول دی کہ پا مندوباتو کی سستی کئی نو دے پا سننو کی بیا سستی کئی دغینہ محروبہ کی کہ پا سننو کی سستی کئی نو دے بیا واجباتو کی سستی کئی اغینہ محروبہ کی واجباتو کی سستی کئی نو بیا فرائضو کی سستی کئی اد اغینہ محروبہ کی اور فرائضو نچے محروبہ شی ایمان نبخلاش شی جی جی مبل طرف تبو دی سستی ہو نکی تہاون نکی سپکاوے ہو نکی دیکھو مستحب کار دے دو سفر اس ہونے دی کیا نا تو لیدہ مستحب داتا ماموریخ کاری سنت داتا ماموریخ کاری دا ذا اللہ عمل کرا ولا چې مخ کی الله توفیق در کی او دا یاد وساتا من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم او رب بابا مانا کولا معلوم دی معمول کا چې مجهول درتا الله معلوم کی قیمتی مانا دوستا دی دی لیکن خبری معلوم دی معمول کا چې مجهول درتا الله معلوم کی اخلاق کی بدی قدر پیدا شي برکت به پیدا شي او د ابو عثمان نسابوري رحم الله قول ان سرولی کا اکار بدرایشی ابو عثمان نسابوري رحم الله وی من امر السنه تعالی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمه تک پردا مزان نکل کا ومن من امر السنه تعالی نفسه قولا وفعلا چاچ خبری په سنت وکړي کارونه د سنت وکړل نه تقبل حکمت د ذخلین به الله د حکمت خبر راو واسي ومن امر الهوا نفس على نفسه او چا چې خواهش په خپل لفظ باندې حاوی کو حاکم کو قولا وفعلا خبرین د خواهش موافق کارونه نه تقبل بدعه د ذخلین به بدعات زی یا زبردست استدلال کې قال الله تعالی وان تطيعوا تهتدوا چې د پیغمبر تابعداری کوي تا سو په ہدایت دی نو چې سنت تی قولن او فعلن کو ځان باندې ہدایت باندې ورنه ګمراه به دې د ګمراهی ده کنه لا تقبل بدعه دې د ګمراهی ده كله بدعه دوران ما د تنار شیخ ابن اوریدلیو رحمت الله تعالی علی شیخ القران رحمت الله علی چې نا جوړو اخرنی وخت کی عمر کی اسپتال ته وته موږ راغلی ملاقات لا نو طالب خو تلوارګن دی کنه لوګه شیخ به ته وتا هزار مخ کې واچول شه قران او جړل سترګونه وخ کې روان شوې طالبا اخه په هزار ته مخ کې کا ای عمر میټول د سنت موافق سره چوس کمزور شم خپل نه شم چولې تر ته غس په هزار ته چې دا غس په هزار مخ کې کای غس په ته مخ کې کای لګي یخي درته واچو دا سره سنت پابند او تنار شه رحمت الله علیه فرمایلو یا ورس القران رحم الله تو رات جمعه تا یوه وته ولی جی تاسو سره سرخ شی دی مسله دا کور کی ایس مسله نه دا غس خپل جمعه تر ادن نشوا تو خپل سزا ور کو او سنت طریقے سره اوزم او روزم غنکی گما او بارکی گما دې خپل سزا ورکو چې بیا داسې نه کوي داسې خلقو زګه هوتي الله کار غسته دي او ادب دومره چې ما د منطقو کتاب دا ما ورېدلې دي د خپل مشه منطقو کتاب ما بیا د سره دراسته کاغذ او ما چې تا ریل ته خپل دې وګ دي ګړي داسې ادب او داسې احترام تعلیم المتعلم کی دا واقع ویل او یو عالم داغو جیڑ خراب ہوا او دشپی کتاب بے مطالعہ کونو واللزل او دسی کڑو واللزل او دسی کڑو ما وصل من وصل الا بالحرم وما سقط من سقط الا بتلک الحرم دا سوک چی رسیدی دی کمال تا نو په عزت رسیدلی دي او څوک چې غرزیدلی دي نو دا په ترک د عزت باندې په ترک د ادب باندې دا غرزیدلی دي وما سقط من سقط الا بترك الحرمه نو عزت او احترام ادب دا بد الله خپلای غره الا بکار کی دا کول دا لولی کا او بیعیات کا مقدمه دا کتاب الجهاد کی و دیر شم صفحہ کی ابن مبارک رحمه اللہ کتاب دی اغوی طلبت الادب 30 سنه و طلبت العلم 20 سنه آداب می دیر شکال زدکڑی دی او علم شل کالا کانو یطلبون الادب ثم العلم زکه زمون دا کابر اول آداب خی راشو اس علم کوا آداب خوز دکا کنا کانو یطلبون الادب ثم العلم ادب بی زکن ثم العلم اب علم زکو اللہ او دا مجاہد رحم اللہ قول دا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول دا کاد الادب ان یکون ثلثی الدین وی زما په خیال باندې دا ادب چې دی دا دین دو درې می دی دین چې درې دی کی کنه دو پکې ادب دی او دا یو پکې چې دنا دین دی باقی باندې دو پکې ادب دی سولو سه دی کښته به دی باندې څنګه راځي قال را بغزار مردی حال شو پېښه مردی کامل پیمال شو و دې کو قال را بغزار تش دخلی خبری پریدا مردی حال شو حال والا جوړ شو او پېښه مردی کامل پیمال شو د کامل سړی مخې ته پیمال شداغه د خپل لاندې ځان کچه کمال تور سی وې نشه بدی باندې څنګه مې وې قال را بغزار مردی حال شو پېښه مردی کامل پیمال شو خبری چې د زوی نو پزله باندې اثر کړی او دخلی خبری چرته کې پزله باندې اثر کړی خبری چې د زوی نو پزله باندې اثر کړی دخلی خبری چرته کې پزله باندې اثر کړی اوري کا کنه خشیر دی ماشاءالله یاد دی کو شاباش نو ادب او احترام دا ډیر ضروری دی او دام وره د معلم او د استاد په لاس کې داسې شه لکه څنګه چې مړې د غسال په لاس کې څنګه می وي د استاد او د معلم د پیر د مربی په لاس کې داسې شه کون کل یدی فی کل میت فی ید الغسال ثم تعال کنا کون کل میت فی ید الغسال ثم تعال کنا داسې شلکه د مړ چې څنګه د غسال پلاس کی وی الا بکا کی فخلعنا علیک فخلعنا علیک صدا آداب با یاد کی تاوری لکنا ویمدها بی اربعین تحذیب الاخلاق سیاست مدینہ د کلی د وطن د اصلاح د پار سرور قوانین بقرہ کی براشیو تدبیر المنزل تر تنزیل خبری دی د کور د اصلاح د پارا اتل صحکام سورة بقرہ کی او آداب سورة نساء کی مرازی نور کی مرازی احزاب کی مرازی حجر کی مرازی وكل من الثاني ممد للاول شیخ یو ټکه هر ثانی دا د اول ممد دی ادا خپل کچ تنظیم سمي تنظیم چ سمي انفاق او jihad بسم کی انفاق او jihad لچی د قیامت مثلا مضبوط او قیامت را روان دی او قران کریم رشتنواله د نبی اسلام رشتنواله او د توحید د رب العزت دای اوواله راشي او مبوالی راشی اریو رستنی دا مخکینی چی دن آغای دا پارا ممید دی لیرد بها اربعن دا د خپل پر سالور به رات کای سالور به څه کای رات کای مشرکین يهود نصارا او منافقین. ور اگر قران کریم چا سره خطاب کای نو مشرکین يهود نصارا او منافقین ک اربع سالور به نور رات کای الشرك في العلم الشرك في التصرف الشرك في الدعاء او الشرك في العبادت ولاسي تورا کمال کړه دي او مثال نبی هغه وای او دا په سرور قسم خلکو کې دا شرکی مشرکین بالعباد الصالحین فی اربع مشرکین بالكواكب مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن ويوزحها باربع وزعددی او په سرور باندې کیږي بالقصص واقعات بي والامثال مثالون بي وبعز آلهتهم دا آلهو عجزي بول بيانيكي ووهن أدلتهم حجتهم داحظة سرية دليل دي سو دليل دي تابع سو دليل دي مشرقا دا صلور ويحذر من أربع دا صلور ربچه دن أغا ذان ساتي قرآن والا مؤمن مسلمان من الكفر والنفاق والشرك والافتراء کفر نہ بدان ساتی نفاق نہ شرک نہ افتراء نہ کا اربعین سلور نور بر نور نہ بدان ساتی لکہ ذال لگو رہے کا اربعین من التحریم لما احلہ اللہ اللہ چس حلال بھی لابن حرام آئے او والتحلیل لما حرم اللہ اللہ چس حرام کیوں دیا با حلال آئے نو دا اللہ حلال با حرام آئے نو حرام با حلال آئے نو والتقول اللہ اللہ بارے بدروغم نتاری والافتراء على الله افتراء بم نه کوي تقول افتراء فرق مې تکړه و څه ته یاد دي فرق دو فرق مې کړو بس اگې دوړو پیچھے شو تو به وای اذان نجور کی اغه اذان نجور کړي خو الله وی الله دا سوي دي او افترا نفس اذان نجور دیم پر مس کړه او په زور سوچ باندې وی الله خو ضرب ویل غواړي اسی وته وای افترا عام درو دي او تقول غړ درو لوی درو ابه ته وینو حواله بدلم درکړو مناهر عرفان. اچھا بھائی دا بیا دور وڑی کرے دا کا اربع انشو و اربع نصلوب نوری دا یہ نہ بدان ساتھی انکار د توحید نہ بدان ساتھی انکار د معجزات نہ بدان ساتھی اخراج الامرین بالمعروف والنهی عن المنکر نہ بدان ساتھی ذوق امر بالمعروف نہ المنکر کیا بلکہ جنو واسی خالی نہ بنو واسی والاستهزاء بهم دائی پور بٹوکم نہ کہے مسخریب ہم نہ کہے سورت بنی اسرائیل کے میں انشاءاللہ تعالی داتا تراشی توحید نہ انکار سبب دا عذاب دی معجزات نہ انکار سبب دا عذاب دی اخراج دا حق پرستو لکلی نہ علاقی نہ سبب دا عذاب دی استہزاء دا حق پرستو پر سبب دا عذاب دی ویتن من اربعن داعی مبلغ واعظ بالقرآن دا سلور و خبر نبضان ساتی المداحنہ سستی میں نہ کہے سستی سو امر بالمعروف او نہیں المنکر عن المنکر نکول دا غرضی دنیاوی دپار امی ہوئی اٹکیا ساتھ اگر غرضی دنیاوی دپار غرضی دنیاوی نہیں تو مداحنت نہ ہوئی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اندو برات ناس پہ وصرہ دو تصویر نہ اندو اندو تو اخ پس وطاقوی وی جی خوب کی نما اور آتا سو کوئی یا ایتوان نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اسلام طرف دعوت در کی مسلمان شو وفات چو مسلمان شو وفات چو یہ تا مداحنت نہ ہوئی تی جنم مداحنت پہ مداحنت ہو پلانکے مداحن دی پلانکے مداحن دی تزدانو خبر کنو بھائی پو دعوت کی موقع شناسی و فرد شناسی دیر اہم خبرہ دا خوزے تیارو ہوں تاکہ خوزے مکینکس لیے موقع شناسی و فرد شناسی موقی تبا گوئی تبلیغ والنو نووی تا چه گشت اوزی انوی چا سر چه پن پسری غلب دعوت نو ورکو خضا و سری دعوت پولن نو ورکو اگل او دسمات زور اگر اتاو در کتا خدای سر خبر اکی پرید چه غزی قضا لنو برابر کی بے برای جی رافش بخبلا موقع شناسی او فرد شناسی سری پرش کڑے دے اتاو تا خبر دیوکی غلی ہے دینا دیوکی دے خبر ناک دی مار چه پرش کڑی او چا جیوالی کنا داغه وخت دې بیا غوړې دایته رسېږي چې ساري کاته کې چنده کړه دا به سوچ کې فکر وکه مو که شراسي او فرد شراسي دا ملګرو ته بد دا نه چې القرآن رحمت الله عليه وطالب راله او ته جي اصله بیان کړ توحید وي او عالم الانګانو عالم شيخ تبخ کې چاوي دی راغله وي دوي چې پیر بابا دمر دي سپلای ترسي شيخ څه وته وي چې مړکړې وي نو خبره اخو بغیرت او دغه ولنګار اخو ګنده خیال چې ما په تبو چې غټ کار وکړ او حاله تا خو دا سپکاوی کو دو او یې ګرام مو دا ویې ګرام سپکاوی نه کو مون دا غي د پوخوري او حاجت روان نه دي مشکل کو شان نه مو کشناسي او فرش شناسي او مساله ګرم او اخلاق دې نرم دخلی نه چې دغه سر دې مخلاص وکړه هغه څه جوړی چ هغه صحیح وسلام چاته چې دغه هغه ته بد احکاری شي استغفر الله دال کوم کا وګا نه سوچو کا فکر وکاو نو دا بیات ساتي مداهنت نه بدان ساتي ختمان حق نه بدان ساتي ختمان حق نه او ترک العمل نه بدان ساتي عمل بکای خپل تحریف نه بدان ساتي تحریفات هم نه کوي القران رحم الله داوی بقری تو غور ال عمران تو غور نسام ایدی تا تحرفون الکلمہ ام مواضعه او ثم يحرفون من بعد ما قالوا و علموا اس قران مری فی سوایا تحریف نو بدل ساتي لالا یبتلا باربع داولی سلورو کی چراغیر نشکانا زجر نیامن کان او یقظان زورن بد باد راضی ختم القلب دبار راضی لکه څنګه سورۃ البقره کې راځي دارنګي حوان فی دنیا دنیا کې بس پکشي عذاب فی الاخره اخرت کې بعد عذاب باندې مبتلا شي او کار بین لکه سلو نور اتباع هوا استدلال بالآبا چپلا دی کدا شکول او تشبہ ما الله او قیاس فاسد دا کار نو نه کوي الله سره زوج مشابه کوي امنو قیاس فاسد به نه کوي نو امتحان بده سرور امتحانات بر راضی ملامت الاحبا دوستان بده ملامت کوي شماتت الاذا دشمن آبدتا غصی او طعن الجهال او جاهلان او طعن وی حسد د علماء او مليان بسرم حسد کیشي اذا وګور دا څنګه خبري کوي او دا سي ویری شي موږ دا سي نشو ویری دا حسد بکی حسد من انجر بزم تو خپل کار جاری سات علیس اللہ و بی آلہ و بی شاکرین سورت انعام بستایا جی احاولائی من اللہ علیہ مبیننا ولینا دا پچ بریان پا قرآن پیشول ملسوک بھی نکوئی گی فیارہ دیکی کارملار علیس اللہ و بی آلہ و بی شاکرین مشایخو با دعا کردی اللہ تظاری فریاد کا جڑا کردی دا اللہ والا خبری خوریک لیتا تم تاسو جڑا کردی تو خطا تصبر رکھو دینا تاری دی اللہ توفیق در کی نو کا اربعین سلور بنور نبان راضی اصب کنزلی منزلی بکی ایزا بدر کی تکلیف او قسمہ قسم افتراءات او مکر دو کبراو برا تو مکر کئی پیشتی کنا پدی بانی وطبا واتسم بی اربعین سرور تلاسوا چوا کتاب اللہ تلاسوا چوا نو سنت تلاسوا چوا نو اجماع تلاسوا چوا نو قیاس تلاسوا چوا قیاس صحیح تسم لگوالی دی قرآن کریم او سنی لگوالی دی او ما اربعین سرور بدر اخفل کی الاحسان مان ناس خلق و سره بغض خکای لگا صورتی بری اسرائیل کی راجی ترک دا فحشا احیان ابدان ساتی امر بالمعروف بگئی او نیر منکر بگئی صورتو ربی شیخ سیبوائی ویتحلا بی اربع صلو بانی بدان خست کی القواعد للمبلغ دا تبلیغ والا دا پارا دا دعی دا پارا قواعد او تبری دا معانی دینونا دشمنان ناو بائی کارڈ کئی او نصرت دا موحدینو موحدین مرستا وکای ورد در المنکرین منکرین در توحید و سنت او در قیامت او در کتاب اغیبان برات کئی خلاب اسپڑی رد بکای واکرمه الله باربعین الله به سرور باندې عزت من کی دا سره تسلی بور کی ربط القلب راولی د دنیا بشارت او اخرت بشارت قیامت بشارت او برزخ او اخرت یو قسم دی کرے یار الحمدللہ او کا اربعین سرور نور باندې به عزت من کی التشجيع بہادری والاستقامه کلکواله بالا در کی والنصر مدد بدیو کی والمعیت الخاصه معیت خاصه مع الصابرین مع المحسنین مع المتقین دا قران کریم ډیر راځي الله خاص امداد بر سره شي وهانت علی اربع او سرور به آسان شي ایثار النفس یو بل نفس لو په خپل ځان باندې ترجیح ورکای یو سرون اعلان پوسیم زمادہ ملګری د خوخري زری کم اوکرم د تری ګرمي او پاتشي باطل خیر د پاتې نشي پښتګر په دی باندې دې خصال لغري خیر د خوونو قرب بیا به د ایثار تابل آسان شي دا شي او ایثار الاموال مال بم چې دنا غد الله د دین په اړه ورکای والهجرت الى الله الله د پاره بتا تا هجرت ما ساري کور کله بوډا ته به مسر شي ماشاء الله او مقاطع ما يصدو في الحال والمال بایکاٹ ستار دین نہ ونے کئ کل حال دی منہ کئ یا اندا تا برتا آسان شی کاربعین سلو و تنور و آسان شی ات تزید کی دنیا نو بے رغبت شی اطمینان بئی پسرا او پزرا کی خوشحالی کی تکلیفی اطمینان بئی او کلمۃ الحق عند الامراء حاکمان او وقت او کلا خبر او کور شی افضل الجہاد ان تقول کلمۃ حق عند سلطان الجائر پیش کنا پدی وای عند سلطان جائر والتثبت والآداب عند الابتلاء او کلاکوال او آداب بد لاست نو بازی وقت امتحان کی یفوز بی اربعین سلور بنا سڑے کامیاب شی یدعا عظیمن فی ملکوت السما آسمانون کی بطو لوی بل لکی گی تاتب لوی بل لکی گی ویدخل جنت الماوا جنت تب داخل شی وینال الدرجت الولیاء اچت درج بحاصل لگی وَيَنْظُرْ كَفَاهَنَ إِلَى اللَّهِ كَارَبَ اللَّهَ تَعَلَى تَوْغُورِ كَارَبَ اللَّهَ تَعَلَى تَوْغُورِ دِدَارِ إِلَهِ وَيَدْخُلَ فِي أَرْبَعِمْ او دا کس بسرے او پسرورو کس بخل کو داخل شی فی زمرت النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا سنگا بھئی حدی خوزور دے کنا دے من یطع الله والرسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تمت بالخیر والعافیہ الله کتاب سر تورات سر دا سرور سرور خبری دی کستا خیل در طول اصولی پر گراگر کری رسول ایش القرآن رحمت اللہ علیہ بداوی سمت الدراری چکر لیکو قید محترم سے دا واقعی رخ کل اوئی او دې تبا و احساسه سره رحمت الله علیه و زدی ته کتاب نو تفسیر وا تفسیر سمت الدرر او دا تا ته خو تعویذونو کتاب کاری دا تعویذونو کتاب دغه نمبر دی صرف نمبر دی دا چې دا لړل چولې دی هو تخویف په اربع آیات سورته راواغری سورته یاسین په سلو آیاتو کې تخویف دی نو وم آیاتو دیو درشم یو کم سو لختم یو کم شپې ته دی تعویذونو کتاب دا تعویذونو کتاب شیخ سیبوی قائد محترم سی وطن داری چی تعویذونو دی خو زبی پویگم نا ویچی داری سوی مایچی دا بادرائی تعویذ دی تشجیعو کن او تخویب دا دیاری تعویذ دی دا دیاری تعویذ دی دا دی بزر دو کار دا تعویذونو سی رکن دو بل کار نئی کن او ملاقو جوزگار شی نطور پس کن راکا گی اٹر تیو باشی ویزما زی اغا شوی دی اولا شوی دی کن نطور پس کن راکا گی لگ صحیح تعویذ هغه موږ منو صحیح دم درود منو دا سبم نه جوړيږي دا موږ دلته کې حافظ ګل زمير صاحب راضي اشعار قران رحمت الله عليه الوي وليو به مالې تعویذ کړ دې مالا خپل ما سرو هر سر رات پر سرو يو اځم دلته د الهادي کا قانون مینه اسې پیجن لیدل اند چې دراج تاسو ته نو کېږي رواري راګر شو اتي نیوړل پای کې راګر شو وس دوری ټول د خلکو دلته کې داوا داغه 1100 یو کینو د پاسه سره راو غل نو ویشه قران تعالی به جمعي غریبانو جي روارمه پېښه نه دي او مزدوري باندې دا وړل پیش القرآن رحمه اللہ لاس پورتا کو امد ایزا پیچر عالم اصل کاغذ دے جی بودھو شیخ کو باسو دو بودھو شیٹ کی دو سو گیارہ سو پزائے بانی گیارہ اولی کلشت دو سکنو سرنو پی وکیل تا جی میڑوان دے کہ امد ایزا کار شوئے دے دعا کار کردے تو تا گور اس پہ گٹم پیچر عالمی جج تیوے سیبا دا ہو گیارہ گرام دا ہو سر درد پارا خلق دان سر گرزی نا گرزی او دا گورا گیارہ دیا چوکا تا گیارہ ہو دس خاتے ہو کوئی دے رو دی جج دکر بدی بھائی او گیارہ دورا ہو دشیز دے لگا تاسو دا بھائی تو ہم تو کچھ نہیں لیکن کچھ تو دیکھا ہے تم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے او دے سنگئی دے بزال لپلار دی سان لا محاکک دے ار سڑے محاکک دے خارختی دے الگا دا شیوخ و تحقیقات تی کم دی کنا دادا سر خپل کا دی بانی عمل شا او بمخ کی روار شا نو بس علا بکار کی گی لگ بھائی توثق او اعتماد پا مشر پیدا کا زمون دا قائد غنی قائد پیدا کا نتا دمون بوتو جتا ویسے مکی گا جی دابل بامیر شی لارا تو یقینی واما چه دا سی اللہ مال ور کری دا سی اللہ بادری ور کری دا سی اللہ تعالی علم ور کری او دا سی اللہ دا خبری چند ور کری دا مجلس اغسطل خوزکار ہوتا نخکاری چی پا مجلس کی الحمدللہ دا سی بھائی چکل باغتا متوجی مقابل ام منی مخالف ام منی او نا دا نوٹ غرزی دی نا دا اوٹ غرزی دی سدال لسا پارٹی منیش دی چا اوٹ غرزی دی اوٹون تو دری گی شکر دی چا دا لانا تیشتر کئی لاغو چی راو اوٹون ہوتا چی مفتی سے اوٹون تو اولار دی والی او خیل سے اوٹون تو اولار دی بس چی دی پورا لانچ دا شکر دی اللہ دائی کرن اخلاص کری داری دی تنصیب شتری ایج لگن ودی بابا اوٹون تو اولار دی مغزی قرآن برداشتن مغزی قرآن برداشتن او استخوا پیشی سگا انداختن پیشی قرآن موی چه زما دماغو دا قرآن مغز راغستی دی دگا اڈوکی مڈوکی دا اسپوت غرزولی دی او بابا چلاسی وی کنا اگر جمہوریت ای انتخاب است عذاب استو عذاب استو عذاب است بھار سے پنج سالا جنگ دارن امینی ملک برقو تنگ دارن تری ایام از حاطف شنیدم کبر مردار ہو گائے کلاب است تا تیاد دی قائد محترم سے انٹرویو کیوئی نمٹے مزدار اے چلا سی بابا ہوئی اگر جمہوریت ای انتخاب است تو جمہوریت انتخاب آتی عذاب استو عذاب استو عذاب است عذاب دے ہوئے راشو اور عذاب دی جوڑی کی نو تاخیر دے تاخیر دے پارلیمنٹ کی تاخیر پارلیمنٹ کی تاخیر تو چل لے ہوئے مدا داشتہ ادری گی ابل بہت رخبو دے رکھا گی پیش نگر بدی دا یو بل دخبو دے رکھا گل دی غوبل بشوروی لکا عذاب استو عذاب استو عذاب است بار سے پنج سالا جنگ دارن ار پینز کالا پس جنگ دی زمینی ملک بر خود تنگ دارن او خپل خسته ملک ناتا حاصل شوئے دی اغیر پتا من تنگ کر دی دری ایام از حاتف شنیدم ردی ردو کی و غیبانا آواز میں ہو دو کہ بر مردار ہو گائے کلا بس چپ مردار بانی دسپو جنگ دی و مردار بانی دسپو جنگ دی دا لی گیا بھئی او سب کئی شیل قرآن رحمت اللہ علیہ دی ملفوظ تو گورا ساجیب ملفوظ دی سیاسی لوگ دوستی کو نہیں نبھاتے اپنے مقصد کو حاصل کر کے چلے جاتے اس پہ جنازو تو گوری اور اور میں اسے اس پہ کشی لگا او پدا ہوا کہ سمی درنی درازی درنی چی سوائے میں بے عوضہ سے کئی دو تو یہ بے عوضہ سو لگا ہوئی میں لوٹ نہ راگی بے عوضہ سو لگا ہوئی یہ ذکر پہ دی بھائی او شیل قرآن رحم اللہ دا ملفوظ تو گورا سیاست ددی وقصد غٹ دروجن چی غٹ فراڈی غٹ دو کمار ازم دا خلق کو بھی پلان کی سم سیاسی دی غٹ فراڈی کر او دو کماری غٹ در ہوجے نی دا دا پاکستان سیاست تے او الفاظ تے گورا یو شرعی سیاست تے او یو دا پاکستان سیاست تے پاکستان سیاست سے التخریب والبغاوت لحصول القیادت بغاوت جوڑ کا توڑ کوڑو کا او قیادت کرسے حاصل لگا یو شرعی سیاست تے الدین والشریعت لتکمیل الانسانیت شریعت بیان کا دین بیان کا او تا انسانان پر انسانیت بجرا والا یہ کی کمال تو رسی عجیب خبر ادا التخریب والبغاوت لحصول القیادت دسی الفاظ دی کڑے وقت حیران شی امام ود زمانے نو او ما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ادریو یہ ثوابی کو ثوابی کس لیے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ثواب سے ماخوذ ہے ثواب کا معنی حق تک پہنچنا یہ لوگ بھی حق تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان میں امام علامہ محمد طاہر نور اللہ برکاتہ پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ حق تک پہنچ گئے ہیں توحید یاد کر دے سنت یاد کر دے رد شرک رد بدعت دا دا چا پی جندو تش نم دا دیو بندیتو نور لگیو اختو پی شرکیاتو کی پی بدعاتو کی چادہ ویرے نشول اللہ لوی رحمو کو اللہ لوی فضل کرمو کو لوی احسانو کو اللہ دی غریق رحمت کی اللہ تعالی دی ورڈیر سور کی سنگا بھائی تا تا خبر پتہ ہولا کی دلا دا سمت الدرر نو جمعہ زرم ادرسی کی کاروں کئی او گٹی خاتی عمر کئی عدل ترازی لکلوں گی لکلوں گی لکلوں گی خلق را کسان تیری گی خلق را غلے دی او ترقیاتی کارون والا فلا بہبود کارون والا چې کتری دی کار کی او جالای تو خلای آگا سادہ تو خلای بچولو تاسے ہوتا تو او کتا سرے حیران شی دی زمیدار تو گورا اقلی ایو الكافرون در سے کمکی کم لگا دو دیرو جا تو پہ چولی دا حبس دا سی برے کیو کتا کی اسادہ گیرا اسادہ خستا عدل تکی زمانگا دی دے کی عجب خان بابا شاعر تیر شوی دے دا زمانگا انتا بس راشی نو وی بایی تا اس صفتو نکو انتا خپل مشرانو کی دغه سے کمال پیدا کا چی صفتو نے اوشی گنا بھائی صفتو نے چی دن اگا اوشی گنا دا عدل تکی دغو عجب خان بابا لوی شاعر تیر شوی دے او داغو داسه شعرونه دي ما سره ډېر مزیدار دي او تا ته وایم ته ډېر خوشاله شې چې قرآن رحمت الله علیه بارکی ویل دي کراوت له اوس نو کله کله به باندې جنو رخصی کړه الله دی ټول موحدین مسلمانان څومره چي دي الله دی مغفور و مرحوم کی الله تعالی دی والا مغفرت نصیب وګرځي از صدما شاد دی دما خیال جدی کی منیغا بلکی وی خیر کیوں کہنا دیکھو اور مجھے دراؤزی نا دا دلت دا دلحادی کا کاری خبری کئی ویدے چی کلا منگا بوتو وینتو ای بیا آخر منگا روان کو زان سرا او چلالو شیل قرآن نحیم اللہ درس کو درس کو او پا درس کی چی دنو دا الفاظ دیر ویر اللہ را مدد کی گی بل سکتا را مدد کی گی یو اللہ اگر آرسی ویچی دیوی دو ویچی او دیرم زن سرا بس واج رستم بل چاہتا بچی دن زن زمان لکا معلوم شا یو اللہ را مدد کی گی اگر درد دونو بس در خبری وی خبری دی در دینو خبری چی دزلوی نو پس زمانی اثر کی کنا او دخری خبری چرتا کی پس زمانی اثر کی دی کنیش دیما خیلی آرہ او بل کی دی کی بنائی اند تمیوی دایچې د دې وو دا چې قرآن رحم الله نو واپس راغلی په خفغان باندې چې راتلو بلا غفل بدی شاعرو لکه مطلب دا لري چې الیکل میکرې نه څول کاوله په دغه کې به چې شعرونه وایي او لګیابو الله تعالی مرکه ور کړو ان شاء الله کچته زندگی وانه بیا بلدل کې بیرته وو او دا تاسو ته ووی سشه دا خلاصه ټول اصول خلاصه د غشوله دا به سره یاد کړئ ایک شو بھائی اس راضی او صورت شروع کو میں انشاءاللہ تعالی صورت الفاتحہ نو ہاں اگر دا سم تدرری چلی کو نو حکمتی کا سان ناغلی دی نو ویدا شیل قرآن رحم اللہ دی تر تر آتا اوش دو ویدا سے جوڑی گی ویدا مدرسہ جوڑی گی جماعت جوڑی گی مدرسہ جوڑی گی صورت فاتحہ درزی فاتحہ اور راضی الحمدللہ رب العالمین دی ځان ته ډیر زیات چې دنه مړنی وای کنه یو څوټ کی بیا کړی بیا با لحیان هي می غریږي الګ اوس هي دی غریږي نو اوس دی هټ کې اورېدل او غری کې نه نو الله بداګي کار لري لګ او ځ خپل او سورۃ اخلاص ولم نور دی ان لمولد لمولد اوس مرد نه نور مدغه شیدل دی لګ ایست په دی باندې نو وی او راځي سورۃ فاتحه وته ویل یو بل ته وکړل الګه بولې چې سورۃ فاتحه وته یاد ده اوس موږ بقې خلکو ته وړو مړو په پیدا کوي او بچیو په ساتي نو ایمه ته تاسو سره راغلی موږ د فلاح او د بهبود کارونه کوو، ترقې کارونه کوو، دا پروګرام سکیمونه دي. ښه، دا خو ډېر ښه کار دی. او قران کریم کې څه اصول شته د ترقې د کلی او د علاقې؟ چې ژوند ته هو پته نشته، نو کله دادا وری کله دیدی وری کله باکه دیدی وا اوس په دادا وار را دي. ایشیا څه وته یې عجیب خبره ده، یو سړی په خپل اډون دی، هغه بلتا بل چې نه بلتا لار خي، نو په خپل اډون دی نو بلتا بلار څنګه وخه افترا خفته کې کو نه بیدا، چې سړی خپل ودی او بل سره ویخ کې لګ. تاسو ته خپل اصول د کامیابی نه معلوم، تاسو به چې دنو کامیابی په کې څنګه راوړ و دې جوړ شته قران کریم یې آو کم ځای کې دی سورته ویلج کې لای په جبا کې سورته ویلج به مو چې سورته ویلج خو مونږ غره دې دې سورته ویلج وشته کنه سورته البلد نه دی البلد په عربی کې وته بلد وي او په انګلیش کې وته چې نه ویلج وي او په عربی کې وته چې په فارسی کې وته په پښتو کې وته چې نه کلی وي یشت به دی باندې پښتو کې وته کلی وي اردو کې وته گاو وي انګلیش کې وته داوي عربی کې وته داوي یاره چې مونږ ته به ونه وای او سور شپږ میاشتې یاره شپږ میاشتې هو ای پښپږ میاشتې کې شپږ وختو کې وته وابا شپږ ورځو کې به وابا شپږ ګڼو کې به وابا یو خبره چاله ورزي او ګذولې بشي لړډولې بشي خبره پېښې کنه خپل ځای لاله بچي ورزي ول نو ګذولې بشي د خیره سره وګدم کړل ته لړډولې بشي الحمدلله موږ ته بیا کړو ګذولې ته وشو کوای چې پوسور شورو شا زړی خبرې به یو نه دی خبرې به تګور هوتا پاره سره جوړې بګیدل لګی الحمدلله ثم الحمدلله دازي ځړب نه دی خبرې به ان شاء الله تعالی دغه به ول سي بنیاد چی ته به تګورې هغه نظر به ذکر کوم درته تو چاله چې ورزي هغه ګذولې مشي لړډولې مشي یاره چې موږ یو ګنټه کې وای چې ګنټه کې شورو شو تا دکې دکې دی د بشر زوی ګرځي راګندي چې اوس کم دکې چرالو عدل تناستی آتا سکو یا روڑے سڑی گی تاسو راضی نو مو خو مانزو چونگ سر ملیسی گرشی اگئی و توی کدیم راوستو زما پلار بارے با احسان وارا وی دیکھ رچا خوری نو اخفل خوری کار خوبالا کیا کرن جخفل خوری کرن نو خبر و نورزی دیکھ اخفل خوری لارو اصر خوارای چندن اگر نو اگئی خوڑلا دیکھ پل ناسر آلی کابرگرام بابا دی اللہ غریق رحمت کی من سر بلارو دعوت لا پله باندې خورل چاوته ویل موږ جوړه نه خوري از جوړه نه خوري که زما پکې راګر پکې بابو دې پکې وي بابو دې با توخلا به لیکړې وا کله به توخلا دې بنا دا تر او بار یقین وکړي بار وته ناس وي بار وته ناس وي او ور بندو او تر دې شوګت به چې بشر قران رحم الله دیږي هغه دیږي دا چې الله تعالی چې دنا خبر یم عام اثر دا یو تاسو ته وري قائد محترم سي د ځوانه تر ظلم لګي اړي رجب دي اړي خپل دي او مشر مفتی صاحب جی یہی اذن وقت خبر شو بالکل ہو بہو اما چر کو کمتر رد لگا الحمدللہ ما تم یاد دی اللہ فضل کرم اللہ فضل کرم سره چې کم شیخ وای تقریبا ان شاء الله تعالی به موجود دی ابیا پداس کی وتا تعالی پتہ لګی ان شاء الله دا خوان راځي دا مزر راځي اج ابیا چ روزه شي اے شی بغیڑا گنی او شورو شي دا مړ आवाज اڑے خوان دی ډیر مزه کوي بڑا مزه کر سی راکا گاله هي بیا وجه دا منډه وای زال یاد ساتو فکر کوا دادی یاد شول رونو سورۃ الفاتحه بس که دریو ورځو کې شوګه سلورو کې شوګه پینزو کې شوګه دو کې شو تا تاسو غوا کېدا سمندر دی بھائی سمندر دی سمندر او بخبل اصول برواریو ما تاسو تویلو چې د فهم د سورۃ د پاره من به کستا خیالي د صلیحات بکو ترابط لحاظ بکو اول دا ترتیب نزولی بس حفی ویم اسما د صورت او دا وجی او بل چې دن هغه څه دی ربطونه دلته به ربطونه نه لکه مخکې بل صورت نشته دی د چې ربطونه کله نه نه دلته به موسه کو دلته به مونږه وجی د تقدیم ذکر کو چې دا صورت په دې نورو صورتونو باندې ولې مخکې کړی شوی دی وجوه د تقدیم او شیخ القرآن رحمه الله سمت الطرر کې ذکر کړی دی قائد محترم صرف تنویر کې ذکر کړی دی دا شنور زمون مشایخ ټول راغستی دي او الحمدلله زما په تفسیر کې شپاړس استادان دي اما په تفاول دانی ولې نه شپاړس استادان دي او په روپۍ کې شپاړس اني دي روپۍ کې سو اني دي 16 اني 16 اني الحمدلله خبر او برابر ان شاء الله تعالی ها بھائی نو دا واجب ذکر کو د تقدیم خلاصه به ذکر کو چر دي صورت خلاصه صدا خلاصه او بیا ترجمه او مشکل زید حل کول او امتیازات ور میزات د صورت صورت چې کله ختم شي د میزات امتیازات د صورت اغه ویل ان شاء الله د دې خبرو به لحاظ کو. ترتیب مصحفی کې خدا صورت اول دی مخکې زبل صورت نشته دی او په نزول کې دا صورت پنځم نمبر دی سیم نمبر دی پانچ نمبر دی پنځم نمبر او شاپور شیخ رحمت الله تعالی علی دا یو اشکال د فکر دی تر سره ولیکا کار بدیرا شي ډیر مزیدار دی. سورۃ فاتحہ بعد المدثر دا سورۃ مدثر نرست راغل دی سورۃ لہب نوخ کې دی زمانہ نزول دور اول دی هغه دوه کال چې خفیہ کم دعوتو دور اول دی خبر پېښی او فاتحہ مکیوم دی مدنی دواړه دی ځکه د نزول کې متعدد دی نزول کې سره متعدد دی نو تعارض پکې نشته ده ښا تعارض دو فاتحی دو روایت قران له ځنه روایتو کې راځي چې دا بکی دي زرو کې راځي چې دا بدري دي رسول الله له شوی دي دو ځله اوس ورو منګو تاسو چې کلا صفحه 25 ده نشته منګو تاسو چې احادیث ګورو نو کلا راځي چې اول نزول د سورۃ علق دی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان ذاتنا دغه روایت کی راضی چې سورۃ مدثر دی او دلته دا روایت کی راضی چې سورۃ فاتحہ دا ټول صحیح دی اول علی الاطلاق مکمل اول چه دی اغا پینزه آیاتونه در سورت علق دی فصوخ وحی چه دن اغا بند دوا تقریبا دری میاشتی نو دو وحی دو بندی دو نروستو چه وحی کلاو شوا تو اول نمبر سورت مدثر دی تاغیت اول ویلی شوی دی وفز دو بندی دو دو وحی دا او اول چه مکمل صورت راغلی صورت علق پنځه آیاتونو او چه مکمل صورت اول راغلی داغه صورت فاتحه دا الحمد رواني ته ول ازوالین پوری دا ټول صورت راغل لې په یو ځل باندې مکه کې راغل لې مدینه کې نو مکی روایت هم صحیح شه مدینه هم صحیح شو او دې مکمل راغلې دی مکمل راغلې دی ټول روایتونو کې جمع رااله او دا کمال دی او دا د فقهای کرامو الله تعالی په نصیب کړی دا خصوصا احناف رحمهم الله کثر الله سوادهم الله دې نور سیوا کی روایتو کی جمع کړي او دا کمال دی تاسو شری کمال چې جمع پر روایتو باندې وکړي روایتو کې وکړي تر وګورم لاس پورته کوله دي تکبیر تحریمه کی تر وګورم لاس مسلم شریف کې وګورنه دي ټوټه وړه دي وسم برابر دي جو سمورا سوګان او چې زمي دي جو بس الله وره کوا لگا اوس دي دار رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خته بس نو نه کجو بس هاي دا تدبیر تاسو ما کړو مشکا شي دي تارنګي تردی کو سکو پر امرازي دي دې پر امرازي بار امرازي بس دا ټول دي راجا مشو چې دا سکو دار دل تبرشل دادل تشول او دار دل تسر برابر شو ټول وات کیږي برابر انا مونی به ان شاء الله تا ته خیبه زو حج مشکات شریف کلاوای را نه تا ټول روایت راجم کم اوغه تو ګوري واوري کمال دی وای کمال دی اوس دغه روایت ګټولو کې جب اراله تاو ته می ترتیبی مصحفی بیان کو ترتیبی نزولی دغه بیان به وکړو نزولی دیو خبره تو سر اعظم تاسو ګورئ آیاتها و او رکوها یو او ایک ہی نکل دے پانچ ہی نکل دے بس کی سورۃ الفاتحہ او مکیتو نہیں نکل دے چلے دا وګورئ کو قرآن مجید کی آیاتها نو آیات جب د آیاتن د آیات لپاره الله حکم کړ دی کنه او آیاتها وو آیاتونه دي کنه اصحاب المصاحف او دا ایک چیز نکل دا ترتیبی مصحفی ته اشاره دا او سورۃ الفاتحه د سورۃ ته کی وضاحت وکړ دی ته فاتحه وضاحت کوم ان شاء الله مکیه مکی وضاحت وکړ دی تینځم نمبر کو نزول کې دی او رکوعها دا چې کله قاریانو چې دنو مسکره کته شوی دی دغه رکوع دا رکوعها رکوعها یو رکوع دا ټول رکوعار سورہ دی پښو ایا تو چالیس تعالو وری عجیب خبره ده دا رکوع او شاپور شریف رحمت الله علی د دې چې دن هغه وجه ذکر کړی دا په احسن الفتاوا کې دا احسن الفتاوا د رکوع تحقیق صفه 25 حاشیه باندې په ختم د قران کې یو مشهور قاری چې کوم ځای رکوع کړی دا الته شاګردانو دری او عین د دې چې د علامه کړی دا او چې تمام رمضان ختم کولو چې څومره پیوش پکې تلاوت کړو او هغه یو پارا ده داغه پاره ته به خود لږه یو پارا ده صفه 25 حاشیه نمبر دا ورال 1 نمبر حاشیه ده هیڅ څنګه به دی باندې دا د روکو خبره وضاحت شو فاتحه سورۃ الفاتحه د سورتونو د دې سورته نومره راتوي ان شاء الله تعالی خدای دې مخ کی خدای دې مخ کی زلمی غواړي چې اول تا ته د دې سورته فضایل اوو درس په خدای زړه اخلاص څنګه ځان بستړې کول غواړي وای شیخ القرآن رحمه الله تعالی علی تفسیر سمت الدرر کی دا فضائلو عنوان تڑل لی او عنقود الجمان کی صفہ 22 سمت الدرر کی صفہ داغید دو فستن فی الآثار الواردت فی فضلها کم احادیث چراغلی دی و فضیلت دا چاکی دا سورة الفاتحی کی اغا ذکر کئی تاتا اول دا بخاری شریف تانسر اوڑی کدا درت اول ویبا قرآن کریم پسی مرتبہ دا بخاری شریف تا شیخ القرآن رحم اللہ دا دویم ذکر کردی وفی صحیح البخاری عن ابی سعید ابن المعلا من حدیثی الطویل اگد حدیث تے رسول علیہ السلام دے صحابی توی ابو سعید خدری سیبتا ابو سعید ابن معلا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةً لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ زوت آتا جدنے او سورت موقع ما آپ قرآن کریم کے دیلوی سورت تے بیوت یغصد قال الحمد للہ رب العالمین دا سورت بتاوئی هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ دا و آیات ندی مقرر وی لکیږي او دا قران عظیم دی دا لوی قران دی وجه دا وی و ان شاء الله تعالی لوی قران دی اوس راشه دا بل روایت دی دار قطنی دا په حواله وای وَلَمْ يَصِحَّ فِي فَضْلِ سُورَةٍ اکثر مما صح فی فضلها بارے قطنی قول دی سمرا صحیح روایت چی پا فضلت دفاتی ہی کراغل لی دور دبر صورت پو بارے کی صحیح روایت چی دناغ نشتا دیو جنا تفسیر بیزائیوی اکثر دو صورتون و فضلتون چی کو روایت کرکی یا ضعیفی یا مضعی فضی بارے کی صحیح راغلی جی قال علیہ السلام فیا فاتحی بارے کی وی انہو لم ینزل فی التوراتی ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها دا ڈیلوی صورت دی ندی مثل پا قرآن کریم کی منشتے پا فضلت او غروالی کی انہ پا تورات کی انہ پا انجیل کی انہ پا زبور کی روایت میں ہوئی دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے فتح ہوئے دان لدی کہ ورخا تب یہ روانو الگرانی چیتے ہوئے سنگ بیروانو پچھے مضمون دے سر اپرو تھی قدب خبر آسان ابی ابن کعب سے فتح ہوئی الا اعلمک سورتا ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها تاتے یہ سورت نخیم جو قرآن کی زبور کی انجیل کے تورات کے داغی مثل نشترے ابی اوتے فانی ارجو ابی ابن کعب زما تمدا اللہ تخرج من هذا الباب حتى تعلمنا تب دی دروازی د جماعت نہ ہوتے نی انی فانی ارجو اللہ تخرج من هذا الباب حتى تعلمنا تب اغا معلوم کی یا تعلمنا یا تسوی وقال فی نبیتوی رواغو رواغو رواغو تیجی تاسو ما تاو صورت نو خودو تاسو ما تاوی تاسو لوی صورت خیمہ رسول اللہ اسلام تیجی کیفا تقرأ فی الصلاة تم اس کی اکسن گوائے ایما صورت فاتحہ شروع للا ام القرآن فقرت ام القرآن فقال والذی نفسی بیده ما انزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مصنحا درین ذل لکھ دال پاس جوابا مختلف بحادث ہیں اِنَّا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُونَ دا وہ آیاتو نبی بار بار میں لکھی گی او دا چھ دنو لی قرآن دی دا لی قرآن دی سو روایت ستا دری سالو نم روایت بے حقیب شعب الایمان کی ذکر گئی بے اسناد الحسن حسن بسیط کا سند رسائی یہ حسن بصری سے بھی انزل مئات و اربعات کتب علی قولین انصر اولی کا چطہ مطالعہ کی وجہ پکار رہش 104 کتاب دراغلی سم اودع علوم وافی اربعات بیاد آگی ٹولو علمون پس حضور کتاب دو کی خود رشوی نہیں یہ اربعات منہا التورات والانجیل والزبور والفرقان یہ سنور کتاب دو کی داغی علمون کی خود رشوی نہیں ثم اودع علوم التوراۃ والانجیل والزبور فی الفرقان یاد التوراۃ انجیل زبور دا علم قرآن کی خود لشوے دے ثم اودع علوم الفرقان فی المفصل یاد قرآن کریم دا علم پا مفصل سورتوں کی خود لشوے دے ثم اودع علوم المفصل یا علوم دا مفصل کی خود لشوے دے فی فاتحہ الکتاب و سورۃ فاتحہ کی فمن علم تفسیرها چاچے دو سورۃ فاتحہ تفسیریات کو کان کا من علم تفسیر جمیع الکتب المنزلہ دا سدا لک د ټولو آسمانی کتابوں درالے گلے شو تفسیر دی یاد کړی وی فمن علم تفسیرها کان کا من علم تفسیر جمیع الکتب المنزلہ او مفصل خو به ته پیژنې کړه به د سورۃ حجرات ته اخر په دې ته مفصل وای کړه او بیا د سورۃ بروج پورې تیوالې مفصل ني تیوالې مفصل التنبیہ تر لم یکن الذین کفروا پورې او سات مفصل ني او بیا د التن ته اخر پورې قصار مفصل ني یہ ټول ته مفصل مفصل مانا بیل بیل کړه زر زر بیل کړه تفصیلی خبر نه دا غواره اترې ورغور دی مفصل کړه تاسو وګورئ حجرات زرغونی سورۃ قاف زرغونی هغه په سورۃ زرغونی اور درو غلی اغان صورت نجم اچھا پانو نیم اوڑی نبس داس اچھا بیش دیکھا نا ساترے ہونا غول میں بیاد التنتا سوگر حجرات نتر بروج بوری دا لگ اگدری تیوال مفصل دی تیوال دی و مفصل دی زردر جدا کی خود تیوال دی اگدری او بیادا التن لم یکنو پوری دا اوسات مفصل دی جدا کی گی خود لگونی وقت پکی لگی التن بیدر لگ خسار مفصل دی لنگ کی زردر تاوی گی رکھا ہی ایسے پارا میں جانتے آئے گا اس بھی پیش بھی حاشید نصر مرجان بہو گوری نو ستائیس صفحہ کیا ہو رہا نصر مرجان ستائیس صفحہ کی حاشیہ کی حاشیہ نمبر دو اللہ بیائی کیا ہو رہا تادی آسول تو روایت میں ہوئی دین علاوہ کا تنور گوری الاتقان دسیوتی رہے مولابا مطالعہ کرو بھائی مطالعہ کرو اتقان دیم جلد صفحہ 301 دیم جلد صفحہ 310 دیم جلد صفحہ 315 حتی دا مشایخ دا غمر قدر بانوش از علم بوائی بوائی از علم بوائی کم کم 301 دیم جلد 310 315 تو ابی ابن کعب سے بھی روایت ذکر کر دے ما انزل فی التوراۃ تمالی کے لیے رہا ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القران وهي السبع المثاني عبداللہ ابن جابر سے وہ اخیر سورۃ فی القران الحمدللہ رب العالمین بہترین سورۃ اخیر خیر نہ لکھنا ورا انس سے روایت افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی داڑی افضل سورت دیں او حدیث دا ابو سعید بن معلا بے اعظم سورت فی القرآن الحمدللہ رب العالمین او ابن عباس سے فاتحة القرآن تعدل ثلثی القرآن فاتحة القرآن کتاب تعدل ثلثی القرآن فاتحة جدی دا برابر دا ثلثی القرآن دا دیم جل 301 صفحی والا دادی او حسن بصری سے دا قول ان اللہ تعالی اودع علوم الکتب السابقہ فی القرآن ثم اودع علوم القرآن پیش کنا فی الفاتحہ فمن علم تفسیرا کان کمن علم تفسیر جمیل کتب المنزلہ اودع بلوگورا ان اللہ تعالی جمع علوم الاولین والآخرین فی الکتب الاربعہ سنورو کتابونو کی اللہ تعالی د پخوا او دو رستنو علمونو کی خودنی وعلوم فی القرآن وعلوم فی الفاتحہ فزادو وعلوم الفاتحة فی البسملہ د فاتحی علم بسم اللہ کے دے وعلوم البسملہ فی بائیہ او د بسم اللہ دا علم دے پدی باکے دے بسم اللہ د استعانت د پارا او بی بیا د استعانت د پارا بسم اللہ کی استعانت د بی کی استعانت ابیا د شیخ البشائق رحم الله حسین لسی بی د بی د لاند یو ټکی دل ک څنګه چې بی لاند یو ټکی لري داسی دا ټول نظام کې دی نو یو الہ لري یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو تو تیغی لا بدزداری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری کلا پتاہ الا هو سلطان باہو سے وہی اصول کی مرتبی دی داد دیدو فضائل و بحثو یو فضیلت دا تبل چی دنا غواما بل فضیلت د تواما انقوص صفحہ 22 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من در رسول اللہ سر ناستو کیا سر ناستو رسول اللہ سر صلی اللہ علیہ وسلم اذ نادا منادن یو آواز کا ان کی آوازو کا ملک فقال ابشر بنورین ابشر بنورین خوشحال شپ دور ناگا روبانی ابشر بنورین رسول اللہ علیہ السلام تیوی خوشحال شپ دور ناگا روبانی اوتی تہوما اتا تا غدوار ناگانی درکلی شوی دی لم یؤتهما نبی قبلک استان مخ قبل یو پیغمبر تا غرناګا ندی ور پېشیوی فاتحۃ الکتاب و خواتیم البقرہ یو سورۃ فاتحہ لا او بل سورۃ بقرہ اخر آیات ندی لن تقرأ حرفا منا الا اعطیتا تدین یو حرف دلولی اگر تا ته پاغي باندې اجر او ثواب چې دغه ملایويږي هیڅ به دی باندې تا ته دغه ثواب او اجر چې دغه ملایويږي او د سورتی دا مسلم شریف حدیث ته ها ترجمه حدیث دی او تفسیری چې دغه حدیث د سورتی بقره په اخر کې راوړل دی ابن عباس قال بينما رسول الله نبی اسلام ناسو عنده جبریل راغلو اس بیا نقیزا فوقه باندې یو درز واورېدو فرفا جبریل بصره الی السما جبریل اسلام چې دنا اسمان ته سر برکړلو علی السلام وقال هذا باب قد فتح تفصیل به وکړه دا دروازه ته چوکلاو کړې شولا ما فتح قبل قط بخ دا چې ته نو کلاو کړې شوی فنزل بنو ملک اغه نه یو ملک رااله او د الفاظ مسرش نه چې دا ملک مخکې د زبکه ته راغله فات النبی نبی اسلام دا ملک رااله فقال ابشر بنور قد اوتی توما لم یوتهما نبی فقط فاتحۃ الكتاب وخواتیم البقره لن تقرا حرف منا الا اوتیته ار یو حق چتل ولی تا ته پای بر اجر او ثواب ملایويږي اوس دا روایت الله غورا تقریبا لسوبر به انشاء الله تعالی رسیدي لازیات وای دا د سوره فاتحه داغی د فضائل احادیث مبارکه ته تما ذکر کړو دا عنوانم د خیر صلی الله علیه الحمدلله بل عنوان تلا سوا چي بل عنوان چې دن اغذاري د دې صورت نمونه عطا ته د خپل قصیدو هم غنا وای خپل قصیدو ته خوشاله شي دا چې خوشاله ورته خوشاله شي عطا ته په توری تحدیث بن نعمت وا ما ورسه رحمت الله تعالی علیه الله دی غریق رحمت کی ما ته وی شه القران درستو تعالی الله دا ملکه درګړی دا که رفتونه وای که خلاصه وای که د سورته نور په اشعارو کې بدول شه القران الله لړې ملکه ورګړی دا قاعده محترم سه کوم دا ملکه ډیره زیات ده عبدالرحیم مزه په علاوه باندې لیکي په کتاب او په نظمونو نو تقریش کتاب او په شعرونو نو تقریش په شعرونو او قدم د طاهری د پارچاور د په نظمونو هغه ترې نظم ابي تراب کې عبدالرحیم مزه کوم شاعر دی ګره عالم دی ماشاءالله وی کتاب او شعرونو نو تقریش په شعرونو او قدم د طاهری پار چابر د په نظمونو واقعي نظمونو د اجتماع او کجراشي نظمونو ټول فیسبوک زبون دغه راډه کې اجتماع روانه ده ار یو خپل چې دی ماشاءالله زبردست دی خپل اشعار وای علی یی دسه ده الحمدلله شیخ و کلام دی نخی خودی و بدی بدی کرن امی اوی الشیر و کلام حسن و حسن و قبیح و قبیح خی خودی و بدی بدی بد بناوی خبوائی شیخ القرآن رحمت اللہ علی سمت الدرر صفدوی مکی فرمائی اسماؤها و لها عدت اسماء اپا ترتیب روانی بکانا بلکل دا اولی کرخی نمی شورو اکلالا ایسا خیال لے کنا اولی کرخی نا آیاتو هانو وو کنا او ایک و سورت الفاتحہ و مکیتنو پینزو رکوها یو خدا سے رون آدم کنا خلاو رکا بسم اللہ تسمیہ و تعوذ باس پکوما لگ باس ہونا دیا گا آتا تاو نہیں پینزم نمبر سورت تی او پانج پیری پتی پینزو رکو بیجتا ختم کنو دین هم موږ چې او چې فاتحه او بقره ولې شو بس قرآن بیا ختم ده خیر سره فاتحه او بقره کې موږ ان شاء الله دوه ویلې چې بس بیا وته سره رواني بیا ته پیښې وي الحمدلله الحمدلله تدل على فضلها وشرفها هغه د دې په فضیلت دلالت کوي واشتمالها على المقاصد الاصليه والاصول المهمه وی مقاصد او استیو باندې په اصول مهمه باندې دا مشتمل ده صورت شیخ القران رحمت الله علیه وی فاتحه ایکلی قضا لګی تا شافیہ کافیہ ام الكتاب السبع المثاني او رقیہ وافیہ وذیکو سورۃ الصلاۃ کنز اساس القرآن اساس القرآن سنو مدرش لو اس تلک عشرت کاملہ چل قرآن رحمت اللہ علیہ دغرا غستی بس یا رخو بسو حد خضول ہے ازو مده سورت فاتحه چې څنګه تفسیر دی کړی دی کنه تا ته پته ولګی دی زړه ته حلقو به ان شاء الله تعالی ته سم ته در باندې پیښ ام الكتاب نور نور وجر توام ان شاء الله دلته شو القران رحم الله مان الام والعرب يسمون ايش تبي بالي كل جامع امر او مقدم لامر اذا كانت له توابع هذا الجراند دخا ودي کے بارے تو تتبعه لگی عبارت پادشاہ دی هو لها هو لها دا ټکی سره پادشاہ دی کاتب دا هو لها امام جامع امنا عبارت کی لکھنو بیا مطلب ورو افغان نظر ته لګو ما دا عبارت دی د تفسیر ابن کثیر اول جلد صفحه 97 ولیکا شل قران رحم الله مسند تفاسیر اوس اوس داوی ما ویری دي 400 تفاسیر می کتری دي 500 کتری دي 100 امنو شل قران رحمت الله علی تر دې بخلا شه کنه دې استعاب تفاسیر کتلیو دې تفاسیر کتلیو دای بار ته ولیکو که صفات شه ولیکو دا لګول غواړي والعرب اس زمانہ جگہ والعرب عرب چی دی یسمون دی نم گی دی کی دی کل جامع امر چی دی یوسیز جامع وی او مقدم لی امر یاد سنمخ کی وی اذا کانت لو توابع او دا دغسیز دا پار توابعی تتبعوه هو لها امام جامع تتبعوه هو چی دا تابع وی نو دا د چاچ تابع وی دا د چاچ تابع وی نو اغه توابع د پارا د امام جامع وی د امام جامع وی د تعرف او وی پرېګا اوس په پته ته لګا فیقولون لل جلدة التي تجمع الدماء ام الراس ما زخه بده دې بيزي او دغه تاسو خو ورکا تکړي نو دې بيزي د اورغې بي چې کم مازغې دي داغي د پاسه یو پرده لګي دي یو پرده یې د ټول پکې را باندې دي او چې قربان قربان د الله د قدرت نظر چې دغه پرده تیرې کې ګوره تس تس کیږي بیا دا دماغ چې کوم سرمد راځه مکړی کنه کوم سیز دی ته ام الراس وای ساته وي دا دماغ چې مکړی ام الراس وته ساته وي اوس تاسو ګورئ جامع امرین دی کنه جامع امرین یو سیز جمع کړی دی او د دې کته توابع شته دی تتبعه هو لها امام جامع چې هغه د دې تابع دي او دا ولا امام جامع دي نو دغه تا عرب چې د ام وای دغه جامع امر تا دې مقدم امر تسوي ام وای اوس به شوي ورې قبل لواء الجيش د لخر چې کوم جندي یجتمعون تحتها لان دې خلق مجاهدین راجب وي دې تو عرب ام وای زکا چې دې ټول خلق راجب کړي ام وتوي سوتوي ومنه سميت امه مكه ام القرى الك مكيه ام القرى ولي وي لتقدمها زکه چې دا پټول کلو کې مخکي کله دي مکه پټول کلو کې صدا او لان الارض ضحيت منها دا زمکه د دینه وړول شوی دا اول دادا او باقی من د دینه وړه شوی دا او ناشنا دادا لیتن در ام القرآ اصل نکلی سبحان اللہ ماہر د علم جغرافی یائی دا مکہ نا مکہ دا دی سلور طرف روتا کسوک ناپ کئی او اورسی آخر سرتا نو بالکل شرقن غربن او یمینن او شمالن دا سمر خطونه چی دی بلکل دا مکہ داغی تا خطونه ٹولو تر دیت جا رہے لی تنظر ام القرا و من حولها دیو سپیہ نشو ام خبر دی معلوم اکڑلا نو ام الكتاب دا کانا سالم قرآن کریم چی گرزے دی تبرا گردی دا تینا مخی ام دا سبحان اللہ دا مخی ام دا او دا دا ټول قرآن کریم دا مضامین جمع کون کی دا ذکر سورة الفاتحی تا ام الكتاب ام القرآن وائی اس پہ پیش رہی ام الكتاب ام القرآن وائی او تا تا چی وجوه دا تقدیم دا ذکر کوما تا تا با دا آساس القرآن دا دینم او د ام الكتاب د دینم انشاء الله تعالی وضاحت کوشي خو نصر المرجان د شیخ شاپور افضل خان رحمت الله تعالی علیه لما زرعی بھائی دا ځان له سور ہے ډیر خپل سور ہے تاسو ګوري صفه 23 صفه 23 تحقیق تسمیہ و فاتحہ اوري کله زه وره پات لیوانی ما فاتحہ آیات یو راشس لګور ګور کلمات ویش حروف 140 حروف 140 کی سبحان الله سورۃ فاتحہ آیاتونه ودی کلمات پکې ویشتي او حروف پکې 140 دي دومره مهنت شې درو دا غدیا چو یو ځای ته زی لړ دی شي ریو ساری هینشتې جزاک اللہ پیشنگڑے میں کریم 333 صفحہ حدیث نمبر 1022 ذریعہ سارین ماشاءاللہ دی دعوہ خوڑی رو چطنکو وہ خو انشاءاللہ چما تپ دی کہ حدیث دی خیال دی لکا الحمدللہ حضرت ماری سارین شتے بید اللہ آوری ایسا شاید صلی اللہ علیہ فرمائے رو امام شکار دیر زیاد ویلے دی ماتا چھ حدیث ویلے کی اجدادی دیکھیں دادی دیکھیں ایسا صالحین مدان لبیا قطری دی دکری دی حدیث 1022 اکی تیر شاگا حدیث اوالا در کما 1022 اسے نیم لگیا خوا دا حدیث دی خوا عن ابن عباس بینما جبریلو قاعدن عند النبی سمع نقیزا ان فوقی فرفا رأسو فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح حق الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم دا پتہ لګیږي کی نشته ما تا ته دا ملک مخ کی نور اغله دا صرف نن راغله دے دا د مسلم شریف حدیث دے اسلم السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشر بنورین اوتیتهما لم یوتهما نبی قبلک فاتحۃ الكتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منها الا اوتیته مسلم شریف حدیث دے اور یا صالحین کی 1022 حدیث دے ټول احادیث تدی کی 1896 دی سنور کم ذل سوا احادیث دار یا صالحین کی بھائی دا سکارو کا دا سکارو کا تب اڈیر خوشحال اشی رب دی یخشی وزیفہ در کما اسحاقا وزیفہ در کن دا سورت پاتحی خاصیت پاورا شاپر شی رحمت اللہ علی دکری دی اعظم التفاصیل کو حوالہ بانی 41 بار او 40 رضی د سحر د سنتو نرستو او د فرض مانزنا مخکی سره د اتصال د تسبیحنا فاتحه سره اوای هر حاجت د پارا اوس حاجت الله پورا کوي د سنتو او د فرض درمیان ده 41 زلا 40 ورځې سحاجت تی بزدا الله ته وسیله کا تل صبر وکړه غیته لازم نه طریقه هغه جواب دا صفحه 32 تا حاشیه 1 تا یک حضرت زمان یو بل فضیلت د سورته فاتحه اورا دک دے کلان دے گو رہا ان ابلیس رن اربع رنات سلوکری کی ابلیس والی دی ابلیس سوکری کی والی دی واویلا رنتن حین لعنہ یہ کچھ پلانت کر شکانا چلکہ او والا ورنتن حین احبتا شد جنت را کو جگہ دن بیا چگکڑا ورنتن حین ولد رسول اللہ او چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کړې شو اوند چغکړه چې کار به روان شو ورنت الحين نزلت فاتحه الكتاب او سوره فاتحه چې را لوند چغواله ده په قران راغله دی په ډېر وی خپکی خپشا دا به موږ ډېر په تفصیل سره وایو ان شاء الله تعالی جو جلتے ہے تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قران سے گلی کوچوں میں دیتا جا خپشا دا دی اور انده سوچې غواړي دي ای کمال دی درس معمولی درسونه دي څنګه راځي نه دی راځي نو خا دې نو هغه وخت راځي تر سره کوي زبردست تر خپلې फायदा ا چټي مکا وای چټي نه کرنا وای پرار به چټي کو نه پمر به چټي کیږي پمر به اخلاصي چھٹی بنا کوئی خواہ چھٹی بنا کوئی تینتی صفحہ کی شاپور شیر رحمت اللہ نے اسامی دو قرآن کریم ذکر کر دی اسامی سو اسامی دو فاتحی اسامی دو فاتحی اس منوم نصر سیوا کی گی سورة الشفا سورة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء فاتحہ کی دا ہر مرض علاج دے اللہ ہم پیمان گرگرہ کا کور کے کاواز ہو رہی نو پہ دیکھڑ گیا کہ کمرہ کی دے ابن قیم سیب چیزے نو ادا و ادوا پر اتا دے پہ دام راو لے گلا بابا خو بس اوالی پس اس لاڑ والتا ہے جملہ گرزی بنے رکی شکر سکرے کے کانی پورا بریا سورة الشفاء، سورة الكنز، قال تعالى الفاتحة كنز من كنوز عرشي، مدارك فاتحه دا یو خزانه ده د خزانو د عرض زما، حدیث قدسی. سورۃ الصلاۃ بيد ابو مشکینه لیکي قسمت الصلاۃ بيني وبين عبدي، حدیث کی راضی قسمت الصلاۃ بيني وبين عبدي، ما سورۃ فاتحه خپل او بنده په مس کې ویشل لا تقسیم کړی قسمت الصلاۃ بيني وبين عبدي. تبون دا یاران وی تاسو خلاصې رضان دوايي ماشاءالله خلاصې ذکر کړو د سورۃ فاتحه رضان دوايي ها قسمت الصلاۃ بيني وبين شهاب الشنواب، قسمت الصلاۃ بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل، اذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، کله چې بنده وي الحمد لله رب العالمين نو الله تعالی وي حمدني عبدي، ما بنده زما حمد وي، وي الرحمن الرحيم وي اثنا علي عبدي، زما بنده زما ثنا وي، او چې وي مالک يوم الدين، الله تعالی وي مجدني عبدي، زما بنده زما لوي بیان کړه، وي اياك نعبد و اياك نستعين، وي هذا بيني و بين عبدي، دا زما د بنده تر مزه شریک خبره ده، اي زما عبادت کې زما عبادت کوما، او چې وي اهدنا الصراط المستقيم رات الذين ربط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دا زما د بنده خبره ده چې پدې غلار به روا لارا تبن عبد عليهم لارا لا سره د علم چې ګمرا دي پاغي مبولا، او چې بغیر د علم نه ګمرا دي پاغي مبولا، هذا لعبدي دا زما د بنده لپاره خبره ده، ولعبدي ما سأل زما د بنده چې زما سره غواړي زما لا غوړ کوما، الله دې موت اوسنه نصیب کی. ا بھائی سورۃ الصلاۃ شو نموس کی ویلی کی گی نو دان لموس کی نتی وائی، او چی امام پسین امام ادھر لوائی غقیرات امام لو قیرات مسلی بانی باس پسان لگا کون تا سورت الصلاة تی موس کی ویلی کی گی حقیقتن ویلی کی گی نو حکمن ویلی کی گی، او سورت مخانی دی مخانی نزول امو کرر دی نو بار بار پا مسکی ویلی کی گی نو مضمونیم بار بار رازی سو جمی ویلی قلیل مجدد ہے نزولی مکرن ندی اکا کیوب دے نو مدینہ کیوب دے نو مضمونیم بار بار رازی نو پا مسکیم بار بار ویلی کی گی زکوتا مسانی ہوئی مسانی ہوتا ہوئی جو بلا وجو بلا وجو استثناء دا کانا دا امت پی مستثناء دے کانا بلچہ اللہ دانا دے ورکڑے شہے رسول اللہ پی مستثناء دے لیکن میری دل بھائشتے دے کپڑائی کشتے مسانی دے نو دا سبحان اللہ مسانی دے نو کد سنا نشی نو تاریف پیم پدیشوی دے امت چی داتا سو دا کرشہ بلچہ اللہ نو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم رشید بل چالانا مثانی مثانی السبع دو آیاتو ندی و آیاتو ندی زکا السبع امام شافعی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے ندی دو بشی مونگونا انعمت علیہم باریم آیت تے دو آغسی دی انعمت علیہم اغم اگر علیہم نے پانچ بری کلیشی وی کیا نا ادری کلیشی انا امتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین زان لدی بیا اب رس تو وضاحت کو کنے یارا السبع دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم او سورۃ رقیہ دی او رقیہ د دم سورۃ ته کنا ولی هغه صحابی چې په مار خورلې باندې ویلو لړم خورلې مار خورلې او بیا چې په دیرش ګړ بيزي مغستي وي صحابه تیر لکانا پس خلکو باندې اغي ولا صدقه ورنکل لکا بل مصطوب نکو چې بل مصطوب نکو الله رحیم کریم ذات ته کړه مشر ولا چې درو لړ موچي چو دیتہ وی تاسو کې څوک دم وارشتي وی اوشتي څوک ته صحابي لو عظیم کړه ته چلاړو سبحان الله بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دی وګورئ وی خیل کج دغه دلته تار اورا سو صف 12 الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی ابن قیم سیب ادا و دوا مرض مخی علاج مخی شاگرد خطرہ لے گل لے استاجی تا استاجی ہوتے کتاب کی خط کی جواب کی دا کتاب جی کلے شاگرد وقت ثبت پی صحیحین من حدیث ابی سعید قال انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صف 12 الجواب الکافی صحابت لل فی سفر سری فی سفرت سافروا سفر کیوں حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب دا عربو ایو قبیلہ بانتلو فاستضافوهم المطوب رکیو ہے بالمانیو فابو ان یضیفوهم اغیب المستیان ورکولا بخیلانو وزیفین ورکولا طالبان وزیفہ غختیش وزیفہ راڑی اللہ کی من خوشحالکا اذا بخاری مسلم شریف او داد ابو داود ابن ماجہ مسند احمد ابن حبان وظیفہ راڑی اللہ کو بخا داشتے دے ماشاءاللہ اللہ دی اجر عظیم در کی دی ترسر لدی اللہ اجر ور کی او دا زبردست ارو سکول الحمدللہ گندب کی چانی مڑوڑا ایمان ور گڑی اللہ فضل و کرم بانی یار بارے بھائی ما تو ہوئی بھی طالبان راولی کہ نن راتا ہوئی بارا ہونے دی راگا دی بھائی کم دی دلتے کار کی روڑے کار کی الحمدللہ ار کی ډیر شوبه به درولې کوم په حال کار ته کیږي دا خو ازما گاوند ډیر شه دي ماشاءالله ما بالا ډیر شه دا کته والا ډیر شه دي درکې بدل ان شاء الله دا هغه بخیرانو ورګو صحابه وسلم چالو کو بابو ایو ضعیفهم قالو دی غسید ذلک الحی لړم چې ته کنه د دغه قبیلی مشر اوچي چو فسعوا له بكل شيء لا يرجو ارسی او خپل خصم خوان دی نه کو وقال بعضهم خدای باندې ګانو دا اولیاء کرام دي زنه لو اتيت بها اولي الرحم الذين نزلوا تعدل ذيك من المنظر قال لعله ان يكون عند بعضهم شيء شهيد دي سرسوي اور الله النار برابري كنا فاتوهم رالو فقالوا يا ايها الرات او تابلي ان سيدنا لو دي غاز منغ مشر چه دي كنا اغا لړم چي چله دي وسعنا لو بكل شيء لا يبوه وشو شو بو کو سکار نه کيدو فهل عند احد منكم من شيء اصلا كسشتي فقال بعض النوم يو تياو والله اني لا رقي زد دمگڑے بس سم زبردست دم کو ولكن والله قسم بالله لقد استظفناكم من المستو وتو فلم تزيفر من مستو نظر کرے فما انا براق دم نا چو لكم حتى تجعلوا لي جوعلا مزدوري لك صبر کوي فصاله ملاقتي من الغنم برتوي يو کاند غنمي بدر اگڑ بيجي بدر گڑو بيجو تا غنم ز کوئی دا غنیمت کی ملاوی وے ماشاءاللہ دوزے کی بکتری فانطلقان دلالو یتفل علیہ تکار بکو ویقرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تادمی کو پاک انما نشط من عقال داس کولاو شو داس صحیح شو لقد اوخ نشری دا مخکنه خپل تړلی بار کې اچای او پڑے والا راکا گیو غرب هغه پاسی حافظان و قاریان و تا رسول الله صلی الله علیه و سلم وی دي چې قران کریم خبر اخلي کله ګور دې زین نداسی اوزی لک سنگ چی اوخ لدی خپل تړلی تسمه بانی چا چې اوخ چلولې نو زما داجی تر دې خپاتا دا ما تم خپاتا دا خپل ګوند چې اوخ په سړی کړ دا غرزولې ما فخر می کړ د غوم را غرزولې مخ کړې ما فاس می کړې دا اون را غرزولې مدا لاس دوزه لاس ما ته دی ته وای اصل تم نے کچھ دیکھا ہے موٹر سائیکل خوب پھکڑے ماں گاڑی دل تر اخلاص پڑھو میں تو خدا اللہ تاریخ دی خدا یو نمونه ما فانطلق یمشی گڑی هغه پاسې دو ابس روان دی خړې روخ شو وما به طلبت بالکل اړ بیماری پینوا روخ جوړ شو سم دم واچو چې دیږي کنه قالا فاوفوهم جعلهم الذي صال فاوفوهم جعلهم الذي صالحهم علی ای ولا گڑی بیزی ورکړي مطلب چې دم واچو خو به دوکان کول چې دم دی واچو سره ښو ولی بیا به ورته ته ورسی فقال بعضهم اقسموا چاوی دا تقسیم کو دا گڑی بیزی او فقال الذي رقا چاچ دم چ لا نفعل حتى ناتي النبي دا کار برکو نبی اسلام څخه زو غره تسوي فنذكر له الذي كان هذي عقيده وچ دوست خدای دغه خبردار نه دي او شاگردان 10 شاگردان پکاري په استاد 10 اعتماد وي استاد یې به تاسو کو چې دا څنګه دي کار هم وکړو وسحو کنه مل مستوب نه راکړي نو به رسول الله ته تاسو کو چې څنګه چللی نو فنظرنا فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله نبی اسلام څنګه راغله فذكروا له ذلك چې دا کاروم کړ دي ورا دا وته پتا وا چې دوست خدای دې خود غیب خبردار فقال نبی اسلام توي او ابو سعید وما يدريك انها رقيا ات سپتر چې دا دم دی واقعي دا دم دی دې صورت ته صورت رقيه زکه وجدا دم صورت دی هو گیا وزي پی می درک دی ثم قال قد اصبتم ٹھیک کام کیا ہے اقسم تقسیمو کہ ہوز ذی بولی معکم صاحب مالا بکم سی سو گئی بیزو بیزو بکم مالو برا گئی فضحک رسول اللہ نبی اسلام او خاندل سبحان اللہ ادھی خبر پیشوی کپیانشوی پایا کنا ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ومکست بمکت مدتا تعترینی ادوا زپ مکت دیر مدوما سمودو ما بیمارو ما ولا اجد طبیب من ڈاکٹر نو ولا دوان دوائی نو فکنت اعالج نفسی بالفاتحہ ما بخل زان کو سورت فاتحی دمو فارا لها تاثیر عجیبا ابن قیم سے وہی ما دو سورت فاتحی عجیب تاثیر لدل لے فکنت اصف ذالک لمن یشتکی علمن وزر دی بیان کم سوکچ بیماری دی بیان زان دمائی فکان کثیر منهم یبر اسریع چا بچنا تو بینا جوڑا ہے سورت فاتحہ بنا مر ولكن ها هنا امر ينبغي التفطن له هغه دا چې وای زلوا غره تور ډیر دي خزله د خالد غواړي ته خالد ور وری شه جهار ساري سم په اخلاص په دم چول غواړي نو او دی مانو سوره شفا ده سوره رقیه ده الجواب الکافی صفه 12 اما دو ځله دا ټوکی کتاب کتل الحمدلله یو ځل په سفر کې چکر لته دی کتل الحمدلله سخون دی درکو پایا کنا او سورۃ الفاتحه نو بی دی نو بی دی فاتحه تو فاتحه شروع تا وینو نو قران شروع دی نه کیږي شروع دی نه کیږي او د قرات شروع کو مسکر دی نه کیږي سبحان الله سورۃ الفاتحه جزاء الله خیر الجزاء دارنگی دیتا سورت ام القرآن اموئی آساس القرآن اموئی دا قرآن بنیاد دی ام القرآن اموئی دنو فی توقی دا بنیاد دا قرآن کریم دی نو بنیاد دے کنا ام دے کنا مخی دا کنا ام اصل ہونے کے ساتھ مرجع اور مرکز ہونے کا مفہوم بھی ادا کرتا ہے دکتوری کا ام چی دے کنا دا اصل امی خدا مرکزی مرجعوی ماں کو عربی میں اس لیے ام کہتے ہیں یہ مور تا ام ولی وی پارا بائی کی کہ اولاد کی اصل اور ان کا مرجع ہوتی ہے تا دا اولاد اصلی کارخانہ نہیں دا اولادوں او مرجعی کا نہیں دا مور اپلار چی جندی دا رون اخین دی پراغون دی او چاگا اپا چی نبز بیا فاروار ہی چنگ بلوشی دا چرگی بچو تا گو روپا مور راغون دی یو کی وام کنه یعنی وہ اس کے ارگر گرہتی ہے، ضرورت کے وقت اس کی طرف لوٹ کر آتی ہے، بی بی تانے کار دے سچے لوگوں وہ تو دعا کوا زی بچیا او بشکا. اور یہی لطیف حکمت ہے نایو دیر باریک حکمت تے نقطہ دا کہ سورت پاتحہ نماز میں اپنی جگہ رہتی ہے، مسکی سورت پاتحہ پخپل زیبانی، بقیہ قرآن میں سے آ آ کر لگتا رہتا ہے، ساتھ مسکے بل مسکے ماز پخین کہے ماز اگر کہے سورت پاتحہ بہو آئے بل سورت پوسر رہ جائے گی. بس دا و پخپل زی اگر پوسر رازی دا سورت فاتحہ اصل دا لکا سنگا چھ مور تخپل بچی را گنڈی گی دارنگی سورت فاتحہ پا مسکی پخپل زی بارے دا مور سورت رو ترا گنڈی گی اگر لکی گی مسکی. ماشاءاللہ ہو گیا اسے خواندر کو لاتا تکر تک الوافیہ دی سورت تصورتی وافیہ موئی قراءت کے وقت پوری پڑی جاتی ہے، قراءت کے وقت پوری پڑی جاتی ہے، تنصیف اور تقسیم نہیں ہوتی. سورت فاتحہ پورا بھی لکھی ہے کہ نمگڑی بھی لکھی گی؟ قراءت تو واقعی پورا بھی لکھی گی، نمگڑی نا واپیہ دا، واپیہ دا نمگڑی فاتحہ بھا نہیں پورا فاتحہ بھائی وہ ماشاء اللہ وافیہ. او کافیہ دا، کافیہ والی دا، کافیہ دا نقطہ پر قصہ دا کافیہ دا. سبحان اللہ نفس قرآت پر مسکی پرد دے کا نا آیا فاتحہ بھی واجب دا کا نا او کا صرف فاتحہ دے ہوئے لا دو سورت فاتحہ ہوئے لو شوا آپ مسکی آدھو او قرآت مشو مزکو پرز آدا شل واجب پاتے شل کا نا سورت زمکولو واجب دی او کافی کی گدا ہوں کافی دا کنا مزوش کنا اس کی قرآت پرز دے کنا سورت پاتے ہاں قرآت نہ دے جو سڑے سر کی سورت پاتے ہاں وہی سورت او نبی پرز قرآت اس ہو واجب تی پاتے شول مز اس ہو سواب نمگڑے دے اعادہ واجب دا پتر دا فرض اعادہ فرض پتر دا واجب اعادہ واجب پتر دا سنت و سنت دا فضر دا واجب دا فقہ گورا فقہ ضروری ہے فقی دشمن میں جوڑے گا ضروری دا او کہ نہیں مدرسوں نے ہدایت نہ رکھا اخبل مدرسوں کی زمین ہدایت سے نہ پڑا ہوا ہے پل ازان لوڑی کا پل افیق اوڑی کا نرشا اللہ جزاہ اللہ انہوں نے دیات میں شافیہ دا شفا صورت تے دا دیر صورت دیر نمونہ دی دی بابا خپل کلام ہوئی او دی وئی کنا اسحاق ہوئی ہم دے دار خپ خولے طریقے سر ماشا اگر یا نظم نمرا ہوتا دا دی رواتے سپت دشے القرآن پنج پیر از عجب خان مشہور شاعر گندب دا خولے مخید بجلائے پشان پڑا کی گی شتا پا سرحد کی یو گل نمی ہیری گی آوا کی سرحد نمو کنا سپت کا امد دا گل عالم رب پیدا کرے دے قابل عالم ہر چتا اچر تنشت دا سے بل عالم ننٹول جہان کی صفتو ندد کی گی شتا پا سرحد کی یو گل نمی ہیری گی دہو دا قصیدہ دا ندے دا شرع بر خلافو صرف دے دے اختلاف قرآن حدیث وائی دے صاف رسم رواج والا پدی دت خٹ کی گی اوشت پسرحت کی یو گل نمیرے گی اللہ دی تلری آباد دشمن دکڑی مولا برباد وی امیش وی دی ہمیش دے زندہ باد جائل عالم دد پقدر سپوئی گی سورة الفاتحة في ضمن الأشعار الأنيقة الجاذبة. أسماء سورة الفاتحة هذه سورة الفاتحة هنا في ضمن الأشعار الأنيقة الجاذبة أو داتي مجرور إرفان متسجد لكمك ونور ميوش ولا ما أنيقهم ولا كيدا ما دي أشعار لنوك يخذوا أنيقا قيمتي شيرون دي الجاذبة صلي راكاي نور ولا أنيقا كيدا ما شاء الله دار طبيعات ساتي. أعظم سورة سور دو قرآن كي فاتحة دا أعظم سورة سور دو قرآن كي فاتحة دا پدیروش تنومونو د دیشوی خاتمه دا دا شعر ډیر کمالی دی. فاتحه په کوم راغله خاتمه په کوم راغله فاتحه او خاتمه اعظم سوره سور د قران کې فاتحه دا پدیروش تنومونو د دیشوی خاتمه دا کن صلات اساس تفویض نورهم شفا کن زمون د صلات د اساس بنیاد تفویض الله تعالی ته بازار سپاره ک نورم د شفا هم دا دانونه هم دی دا نمونهم محمد شکر بل دعا کافیاهم وافیاهم شافیاهم سوال دا سوال چل دی بل نمی برقی بل نمی برقی چی پیرازی سی حد حال عالمان فسنون دی گویان مناجات ام الكتاب ام القرآن دی پحجر کی نم قرآن عظیم چاچی آتلو پی اپرو پزل کریم نمونو کی ددی دی هم تعلیم المسئلہ آدم نا دا شورو دا انبیاء و سلسلہ آدم علیہ السلام نمونو کی ددیده هم تعلیم المسئلہ آدم نا دا شورو دا انبیاء و سلسلہ یو اسم پا اسماؤ کی ددیده مسانی احمد باری دا ختم دا رب وحی اسمانی نبی علیہ السلام باری وحی ختم شریدہ صلی اللہ علیہ وسلم السبع دی ہردشی دی یو اسم دا اسماء السبع دی رنده اصطب او دی هیر نشی دی یو قسم دا اصنا اللہ کا راضی غوار اکڑا دی مورا پلار رضا اپا دی که زمان دا روز دا رکھا دی دی چاکی و لکی زمان تا دیو نوزگاری مطی و نوزگاری رائشی و لکی دا نوز مراغل لی بی بی دا ہی لراغلی دی لکی اللہ دی دا وسیقی اللہ دی کنون رضایش اے اصطب او دی هیر نشی دی یو قسم دا اصنا اللہ کا راضی غوار اکڑا دی مورا پلار رضا نو فاتحة القرآن هم ده دی نم ده زمار ہو را اور آغل محمد بان قرآن دستر گو تو را محمد علیہ السلام بان قرآن آغل دیکھا السبع دی ہی نشی دی یو قسم ده اسما اللہ کا راجی غوار اکڑا دی مورا و پلار رضا اکڑا دی مورا و پلار رضا ناد بخاری شریف حدیث مانا میں کرنا نو فاتحة القرآن هم ده دی نم ده زمار ہو را اور آغل محمد بان قرآن دستر گو تو را نو محنت دے شیخ طاہر او شاگردانو دے سرگند او طعیف شیخ سروزی جماعت نہر یو گند اللہ دا جماعت کا ٹول عالم تا زنندہ رحمت دے ہمیشہ کلپ دے ٹول ورندہ نو شریف و سیر شریف پر رو دریا کزا کی بند سورت فاتحہ وہ دریا دے کر نو شریف و سیر شریف پر رو دریا کزا کی بند کتاب دا اللہ خوب دے دا گبین او دا گلتند اللہ تعالیٰ کتاب دیر خوب دے د غبین نم خوږ دي د ګل قلم نم خوږ دي د دې ټول نم خوږ دي ان شاء الله که زندګي وفا وکړه نو دا یو دیوان تا درشي دیوان شریف هغه مختلف او اشعار به د قران کریم د خلاصي د سورتو مختلف نن د درس خلاصه شوله اربعيات تر ټولوي د خیر سره او د سورت الفاتحه چې به شروع کړه د داغي ترتیب نزولی مصحفي او دارنګه د سورت الفاتحه فضائل او د سورت الفاتحه د دې اسماء نمونه فرق دې اجماع او د تفصیل دې نور ځان له بیا وګوره د دې اسماء ان شاء الله تعالی خلاصہ او دارنګه چې درس دې ورپسې چې د تعوذ او د تسمیع او د آیاتونو تفسیر او نورې نقطې او وجه د تقدیم د دې چې دا ولې مخکې پرې شوی دې ان شاء الله بیا کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.